یا حسین یہ مجلس یہ نوحہ یہ ماتم یہ عزاداری حسین تجھ سے جدا نہ ہوگی یہ وفاداری دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ جلوس عزاداری حسین فاطمہ زہرا ہے دمِ حسین کا چہرہ ہے یہ جلوس عزا ازل سے حسین کا ماتم نہ رکے گا کبھی حسین کا غم کردگار کا وعدہ ہے یہ جلوس عزا اسی کی یاد دلاتا ہے یہ جلوس عزا سبینوں سے جب گزرتا ہے ہر ایک کوزہ یہ اپنی زباں میں کہتا ہے پیغمبروں کی تمنا ہے یہ جلوس عزا علم اٹھایا ہے جب ہی جلوس میں ہم نے قسم خدا کی کہا خود نبی نے یہ ہم سے تحریک سائے میں چلتا ہے یہ جلوس عزا ادب سے چلنا جلوسوں میں اے عزاداروں امام وقت بھی آتے ہیں اس میں غم خدا کا قیمتی تحفہ ہے یہ جلوس عزا تمام بہنوں کو اس کا خیال رکھنا ہے جلوس میں